lata. Rozgryźliśmy jak. Kup dwa grześki i codziennie wygrywaj bilety lotnicze lotu w inną stronę świata. Szczegóły na grześki.pl. A ciebie dokąd dziś grześkość poniesie? Hasło. Pożyczamy. Odzew. Pożyczamy dużo, oddajemy mało. Zdążyłam? Zdążyłaś. Misja tania pożyczka wypełniona. Misja tania pożyczka w banku BGŻ trwa tylko do końca maja. Pośpiesz się, taka okazja już się nie powtórzy. Wypełnij misję tania pożyczka w jednym z oddziałów banku BGŻ. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Jo, super z pomysłu na weekend? Przyjedź do Termy Białka kompleksu basenów termalnych. Z rodziną lub z babą. Ale nie swoją. Co byś mógł spokojnie wypoczywać? Bilety nawet do 50% taniej kupuj online na termabiałka.pl. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieś ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 maja, jest południe. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. PiS 26, PO 24% to najnowszy sondaż tuż przed wyborami, nad progiem jeszcze tylko PSL i SLD-UP. Most w Mszanie wreszcie otwarty. Tak cicho, mało aut. Co się stało po tyle się kapła? Ciszy nie mogą się nadziwić mieszkańcy miejscowości, przez które do dziś biegł objazd. Litwini mają do Polaków pretensje, że masowo skupują litewskie ślimaki. Szczegóły za moment. A na początek najświeższy przedwyborczy sondaż tuż przed niedzielnym głosowaniem. Liderem Prawo i Sprawiedliwość. Na tę partię zamierza głosować 26% badanych. Platforma Obywatelska 2 punkty niżej, czyli z poparciem 24%. Ten sondaż przeprowadził TNS Polska na zlecenie Wiadomości TVP. I walka między liderami tych dwóch partii trwać będzie do ostatniej chwili. Jarosław Kaczyński odwiedza dziś miasta na wschodzie kraju. W Białymstoku lider PiSu nie krył, kto jest dla niego największym przeciwnikiem. Udział w tych wyborach i zadanie klęski Tuskowi to jest droga ku temu, żeby Polacy nie byli ciągle oszukiwani, żeby podjęta została polityka patriotyzmu gospodarczego, ochrony polskiego przemysłu i rozbudowy, ochrony polskich marek, wspierania tego wszystkiego, co tak naprawdę może stanowić polską przyszłość. Donald Tusk z kolei, tak jak wczoraj, odwiedza miasta na zachodzie Polski. Podczas spotkania w Wałbrzychu szef Platformy zachęcał do głosowania i przyznawał, że jego zdaniem szykuje się remis. Nigdy nie prognozuję i nie typuję. Szczególnie w tych wyborach bardzo trudno wskazać jednoznacznie faworyta. Platforma i PiS idą łeb w łeb i pokazują to te wszystkie sondaże, więc na pewno można się spodziewać wyników w okolicach remisu. Ta kampania też pokazała, że prawdopodobnie na scenie jednak wciąż liczy się tylko dwóch tych wielkich graczy. Choć niżej też walka trwa. Z sondażu TNS Polska wynika, że na mandaty mogą liczyć jeszcze PSL oraz SLD Unia Pracy. Te komitety uzyskały 7%. Leszek Miller ostatni dzień kampanii spędza pracowicie na Pomorzu. Ludowcy z kolei w Warszawie przed pomnikiem Witosa dziękowali za poparcie i zapewniali, że PSL to partia zgody. Ludowcy w tej kadencji liczą na 6 mandatów. To, co chcą zrobić w europarlamencie, spisali na kartkach, przyczepili do balonów, a później wypuścili w niebo. Niech więc do nieba popłyną te nasze marzenia, postulaty o lepszej Polsce, w lepszej Europie. Mówił prezes Ludowców Janusz Piechociński, a minister rolnictwa Marek Sawicki podsumował. Nie wierzcie partii strachu, partii populizmu, nie wierzcie kłamcom. Po czym wręczali warszawiakom sadzonki niezapominajek. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A poniżej progu w badaniu TNS Polska znalazły się Kongres Nowej Prawicy 4%, Europa Plus Twój Ruch 3%, Solidarna Polska oraz Polska Razem po 2% i Ruch Narodowy z 1% poparciem. Badanie przeprowadzono telefonicznie wczoraj i przedwczoraj. Na pytania odpowiedziało 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Trwało to długo i dziś wreszcie bez problemów kierowcy mogą dojechać autostradą A1 od Pyrzowic do granicy z Czechami. Otwarty został słynny most w Mszanie z 4-letnim opóźnieniem. Mieszkańcy okolicznych miejscowości, przez które do tej pory biegł objazd, mogą wreszcie odetchnąć. Mały ruch, ponieważ ani przyjść dzieci do szkoły. Na pewno będzie lżej. Jeżeli tiry przestaną jeździć, to będzie lżej i można będzie bezpiecznie przejść na drugą stronę. Geno wjechała tu z tej drugi tam. Tak cicho, mało aut, no co się stało, po tyle się kapła. Od 2007 roku most w Mszanie budowała firma Alpinebau. Ten wykonawca nie poradził sobie z inwestycją. Prace na 2 lata były przerwane, budowę dokończyło przedsiębiorstwo z Zawiercia. Most ułatwi teraz dojazd do Czech i dalej na południe Europy. Kolejna dobra informacja dla kierowców – tanieją paliwa. Jak wynika z danych biura maklerskiego Reflex, w ciągu tygodnia ceny spadły średnio o kilka groszy za litr. Analityk Urszula Cieślak dodaje, że ta dobra tendencja powinna się utrzymać w najbliższych dniach, ale niestety potem się zmieni. Zważywszy na to, że na rynku hurtowym ostatnie 2 tygodnie przyniosły ponowny wzrost cen, raczej druga połowa przyszłego tygodnia już nie będzie przynosiła obniżek cen paliw na stacjach. Co więcej, realne są wzrosty cen benzyn i oleju napędowego o kilka groszy na litrze. Ta tendencja nie będzie dotyczyć autogazu. Teraz średnio za litr benzyny 95 trzeba zapłacić 5 zł 35 groszy. Olej napędowy jest o 5 groszy tańszy. Litr gazu LPG kosztuje niespełna 2 zł 50 groszy. Wilno alarmuje. Polacy masowo skupują litewskie ślimaki. Litewscy przetwórcy mają sąsiadom za złe, że rujnują ich biznes. Tymczasem dla zbieraczy winniczków liczy się większy zarobek, a polscy przetwórcy płacą wyższe stawki. Richard Bark, przedstawiciel jednej z litewskich firm, uważa, że populacja ślimaka na Litwie może wkrótce zaginąć, ponieważ konkurencja z Polski kupuje wszystkie okazy. Warto pamiętać, że zbierać można tylko te osobniki, których średnica muszli jest większa niż 3 cm, podkreśla litewski przedsiębiorca. Dodaje, że przedsiębiorcy polscy nie przestrzegają tych zasad. Na Litwie są 4 duże spółki zajmujące się skupem ślimaków. Potrafią w ciągu sezonu przerobić około 500 ton winniczków. Na świecie, a szczególnie w Polsce, jest coraz mniej ślimaków, dlatego Polacy masowo przerzucili się na zbieranie ślimaków na Litwie, oburza się Richard Bark. Tymczasem Kęstas Matiekaitis z Ministerstwa Ochrony Środowiska twierdzi, że nie ma powodów do niepokoju, że na Litwie znikną ślimaki, ponieważ się bardzo szybko rozmnażają. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. To był serwis Trójki. W centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie będzie się chmurzyć, potem padać, a po południu zrobi się burzowo, nawet i z gradem, od 27 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład konsola PlayStation 4 z dyskiem 500 GB i grą Amazing Spider-Man 2 w zestawie za jedyne 1899 zł. MediaMarkt.pl. Uwaga, uwaga! Tylko teraz w Providencie. Pożyczka z premią. Weź pożyczkę i terminowo ją spłacaj, a zyskasz premię. Provident. 600-200-200. Promocja trwa do 1 lipca 2014. Szczegóły na provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Urodziny w Makro. Pieluchy Pampers Active Baby 33,47 przy zakupie 2 opakowań po 54 sztuki. Proszek Persil 50 prań tylko 24,99. Makro dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. Jak zostać prezydentem Ameryki i podbić świat? Zobacz, jak mistrzowsko robi to Kevin Spacey w serialu House of Cards. Tylko w Ale Kino Plus maraton pierwszego i drugiego sezonu najbardziej kontrowersyjnej serii ostatnich lat. Włącz Ale Kino Plus 23 i 24 maja oraz 30 i 31 maja o godzinie 20.10. Oglądaj na platformie NC Plus. Uwijałyśmy się na działce, byłyśmy na zakupach, posprzątałyśmy mieszkanie, a ty chcesz jeszcze iść na długi spacer, mamo? Ja już padam z nóg. Skąd ty masz na to wszystko energię? Zdrowital to sekret mojej witalności i kondycji fizycznej. Suplement diety Zdrowital to tonik witaminowy z żeńszeniem dla osób po 40 roku życia. Ostatnie dni promocji. Do wygrania wakacje marzeń, wyjazdy do sanatorium i elektroniczne ciśnieniomierze. Zdrowital. Zapytaj w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. W dzisiejszej audycji gościem jest człowiek, który tutaj w Trójce czuje się, no jak w domu to przesadzę, ale zdarzyło mu się nie jeden raz być w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i raczyć słuchaczy swoją muzyką. Czyli już Państwo wiedzą, to jest artysta. Kim jest ten artysta? O tym Gabriela Darmetko. Kazimierz Staszewski urodził się 12 marca 1963 roku w Warszawie. Szerokiej publiczności znany jest jako Kazik, lider zespołów Kult, KNZ i El Doipa oraz z projektów solowych. Po ukończeniu liceum imienia Mikołaja Reja rozpoczął studia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1984 roku ożenił się z Anną, z którą ma dwóch synów, Kazimierza i Jana. W 1982 roku założył zespół Kult. Pierwszy koncert grupy odbył się 7 lipca w klubie Remont. Sprzedano na niego 14 biletów. Debiutancką płytę zespół wydał w 1987 roku. Naprawdę duży sukces przyszedł po 6 latach, kiedy ukazała się płyta Tata Kazika z tekstami Stanisława Staszewskiego. W 1991 roku Kazik rozpoczął karierę solową i nagrał album Spalam się z takimi przebojami jak Dziewczyny czy Jeszcze Polska. Został wtedy okrzyknięty pierwszym raperem Rzeczpospolitej, bo recytował swoje teksty, które dotyczyły spraw obyczajowych i polityki. Jedną z takich piosenek była piosenka 100 milionów z refrenem Wałęsa, dawaj nasze 100 milionów, pochodząca z drugiej solowej płyty Spalaj się. Po jej wykonaniu na festiwalu w Sopocie wybuchł skandal, o którym mówiono w głównych wydaniach wiadomości i pisano na pierwszych stronach gazet. Kazik jest producentem, autorem tekstów i aranżacji, gra też na saksofonie. Za swoją działalność otrzymał wiele nagród, m.in. Paszport Polityki, Nagrodę MTV oraz Fryderyki. We wszystkich swoich utworach artysta doskonale komentuje i opisuje rzeczywistość, co jest niewątpliwie jedną z przyczyn jego wielkiej i niesłabnącej popularności. A zatem wszystko jasne, Kazik Staszewski dziś w Godzinie Prawdy. Witam cię serdecznie. Witam. Poznaliśmy się wiele, wiele lat temu. A to za sprawą mojego brata ciotecznego Grzegorza Brzozowicza, który wtedy był twoim bliskim kumplem, prawda? I z tego co pamiętam, ten koncert, jaki daliście na jego weselu, był chyba jedynym koncertem, gdzie tak naprawdę grałeś jako kapela weselna. Jako kapela weselna grałem właśnie wtedy jedyny raz. To były zamierzchłe bardzo czasy, bo to był rok 82. 1982. No grałem jeszcze na weselu jednej swojej kuzynki, ale to już nie z zespołem swoim, tylko tam po prostu poproszono mnie, abym dołączył do takiego duetu i wykonał jakieś dwa swoje numery, ale tak, żebym ze swoim autorskim zespołem i programem występował, to się więcej nigdy przedtem ani potem nie zdarzyło. Dbasz o to, jak wygląda twój wizerunek artystyczny. Myślę, że jak patrzysz w lustro, już jako mężczyzna 50-paroletni, bo 5 dych skończyłeś niedawno. 51 lat skończyłem właśnie w marcu. To chyba możesz sobie powiedzieć uczciwie w oczy, że osiągnąłeś sukces, że jesteś spełnionym artystą. No nie da się ukryć, że jestem artystą spełnionym i to mój sukces właśnie połączył jakby takie dwa obszary, że mogę być zadowolony z siebie, jeśli chodzi o utrzymanie niezależności. Raczej robię to, co sam chciałbym i ja mogę najwyżej kazać innym, niż bym podlegał pod jakieś trendy, które każą mi działać w taki, a nie inny sposób i robić to, co każą inni. A do tego, no co tu dużo ukrywać, jestem też przykładem sukcesu, nazwijmy to brzydko, a może nie brzydko, komercyjnego. I to się udało jakby te dwie rzeczy połączyć w bardzo ładny sposób, ponieważ w Polsce generalnie jedno drugiemu się przeciwstawia. Ja się z tym poglądem nie zgadzam. Zawsze tutaj podaję jako przykład takie zespoły jak Depeche Mode czy U2, które są dla mnie do dzisiaj zespołami niezależnymi i idącymi swoją drogą, a jednocześnie mega gwiazdami światowego formatu. W Polsce to jest albo-albo. Albo grasz za zwrot kosztów podróży i śpisz gdzieś tam po skłotach różnych, albo się sprzedałeś w obrzydliwy sposób. Mój przykład pokazuje, że można jakby ten bardziej międzynarodowy model połączyć. W dodatku można powiedzieć też, że jesteś spełniony człowiekiem, bo jesteś ojcem, mężem. Tu też ci wyszło. Tu też mi wyszło. Wyszło nieco przypadkowo, ponieważ za nią znaliśmy się bardzo krótko, zanim wzięliśmy ślub. Nasi obaj synowie, to nie było jakieś zaplanowane rodzicielstwo, tak zwane wpadki, ale bardzo dobrze się stało. Bardzo dobrze się stało. Jestem bardzo szczęśliwy, że tak w młodym wieku założyłem rodzinę. Miłość oczywiście z różnymi wzlotami i upadkami kwitnie, bo oczywiście nie ma sensu moim zdaniem pielęgnować związku tylko i dlatego, żeby dzieci żyły w pełnej rodzinie, a tutaj mamy jakąś straszną toksyczność do dookoła. Także no, myślę, że dobrze się złożyło, że te wpadki były, że stworzyliśmy wspólnie coś, co nazywam gniazdem, bo przy moim zajęciu i przy moich różnych tendencjach to się mogło różnie skończyć. A tutaj jakby takie obowiązki są bardzo budujące i potrzebne. Co by się tam nie działo, po prostu w trasie koncertowej musisz wrócić do domu, być odpowiedzialnym, mieć te osoby, które są ci potrzebne i którym ty jesteś potrzebny. I myślę, że posiadanie rodziny przez tak długi czas to też jest powód w zdrowiu psychicznym i fizycznym. Jakoś kontynuuję to do dzisiaj. Skoro masz za sobą fajną drogę życiową i mówimy o tobie jako o człowieku spełnionym, spróbujmy te kilkadziesiąt minut przeanalizować pod kątem, jak się pracuje na sukces, jakie wartości o tym decydują, co tak naprawdę ciebie stworzyło jako artystę, jako człowieka. Czyli odbędziemy podróż od dzieciństwa. A okazja jest też taka, że po raz kolejny rozliczasz swoją relację z ojcem. Pierwszą była płyta, a teraz jest książka. Poważna, duża książka o twojej relacji z ojcem. To bez wątpienia niezwykle ważny dla ciebie człowiek, choć w sumie nie miałeś go zbyt wiele dla siebie. Wyjechał z Polski, kiedy miałem 4 lata, ale muszę powiedzieć, że zaskakująco dobrze go pamiętam. Pamiętam go ze spacerów po placu teatralnym, zjeżdżenia z takich sesji zdjęciowych, które mi robił po przyjściu z przedszkola. Pamiętam rzeczy, które opowiadał, bardzo takie jakby adekwatne do jego poczucia humoru i takiego niepoukładania trochę. Pierwsza z brzegu dykteryjka, pamiętam, że opowiadał mi, kiedy się pytałem go, jeździliśmy, dlaczego to jest ulica Chorza. Ulica Chorza jest dlatego, że na ulicy Chorzy jest pogotowie, a w pogotowiu są chorzy. Potem opuścił nas, co miałem mu trochę za złe przez wiele, wiele lat, a może na początku nawet dużo bardziej mocne to były odczucia. Wychowywałem się w niepełnej rodzinie, no co tu dużo ukrywać, z babcią i z mamą. Do tego stopnia był to taki układ nienaturalny dla obserwatorów z zewnątrz, że moja żona do dziś się nie może nadziwić, że jakoś normalny z tego układu wyszedłem. Ale dla mnie to nie był jakiś dopust Boży, bo ja po prostu nie znałem sytuacji innej. Nawet było fajnie, bo tata był gdzieś mieszkał za granicą, przysyłał komiksy, gumy do rzucia, jakieś tam różnego rodzaju zabawki. Czyli on był takim korespondencyjnym trochę ojcem. Tak, tak. Byłem wśród kolegów lordem w ogóle, jeśli można takiego słowa użyć. Raz w 71 roku jeszcze miałem szansę zobaczyć się z nim, bo wypuszczono nas do niego. Jak teraz już z perspektywy czasu wiem, była to z jego strony jakaś próba scalenia na nowo rodziny. Czy to ponownego małżeństwa moich rodziców, czy związku konkubenckiego, ale powstałego na nowo. Taką drugą próbą miał być wyjazd w 72 roku do Francji, już na 2 miesiące, nie na 3 tygodnie. No niestety nie dostaliśmy paszportu, gdyż siostra mojej mamy przedłużyła sobie pobyt w Londynie u drugiej siostry mojej mamy, no a że wtedy stosowano taką odpowiedzialność zbiorową. No to jedyne, czym mogliśmy się pocieszyć, to wyjazdem na wakacje do Rumunii. Mieliśmy pojechać w 73, gdzie już mama jakieś takie dostała nieformalne przyrzeczenie, że dostaniemy już wtedy paszporty. No ale to już było za późno. Tata zmarł na początku 73 roku, no i do Polski wrócił w trumnie. Jako mały chłopak to dla mnie bardzo zrozumiałe, że ojciec na odległość, te prezenty, te fajne rzeczy z zachodu, to wszystko dało się jakoś znieść. Natomiast z czasem pewnie ten brak ojca był coraz bardziej dotkliwy, bo dorastający młody człowiek potrzebuje takich, wiesz, męskich wzorców. Potrzebuję męskich wzorców i z tego, co pamiętam, kleiłem się do różnych wujków, na przykład do wujka Marka, który był mężem starszej siostry mojej mamy. Zresztą on, podejrzewam, z pewnością graniczącą jakby 100% zaszczepił we mnie takie zainteresowanie, jeśli chodzi o historię II wojny światowej, III Rzeszy, Związku Sowieckiego, tych czasów właśnie, ponieważ myśmy tam chodzili na obiad i potem po obiedzie było leżakowanie na kanapie. On mi nie czytał bajek jakiś, tylko miał taki właśnie spory album o III Rzeszy, bogato ilustrowany, kończący się procesem w Norymberdze. Także ja jako dziecko w ogóle chodzące do drugiej, trzeciej klasy nie rysowałem jakby na przykład różnych takich dziecięcych, wesołych samochodzików, tylko rysowałem i mam to do dzisiaj ławę oskarżonych w Norymberdze. Mam kilka takich egzemplarzy, a jak potem już mi się temat wyczerpał, to wymyślałem kolejne procesy norymberskie dla urzędników średniego szczebla. I oczywiście tych urzędników też wymyślałem samodzielnie. Bardzo też lgnąłem do wujka Greja, tak na niego mówiliśmy. On się zresztą zmienił nazwisko, jak mieszkał w Anglii, gdyż po wojnie został na zachodzie, dopiero zaczął przyjeżdżać w 60-tych latach już z młodszą siostrą mojej mamy z kolei. Z tym, że on był takim militarystą, bardzo w wojskowym drylu wychowanym. Szkoła UAN w Grudziądzu, najlepsza w Polsce. I tak mi się relacje z nim trochę rozmontowywały, bo on na przykład już jak byłem starszym chłopcem, to zupełnie nie mógł zrozumieć, jak ja mogę w ogóle próbować unikać służby wojskowej. To było dla niego niepojęte. Pamiętam, że przywiózł taką szablę. Już jak moi chłopcy byli mali, mówi, ta szabla jest dla was, bo ten łapserdak na nią nie zasługuje. Mówi, to będzie wasza szabla, jak umrę, to możecie sobie ją wziąć. Pojechaliśmy na tą właśnie wycieczkę do Rumunii. Tam też pamiętam, że się kleiłem do pilota, który sprawiał bardzo sympatyczne wrażenie, aż do momentu, jak mu potłukłem okulary przeciwsłoneczne, wtedy się cała sympatia skończyła. Było mi smutno z tego powodu. Ale tak jak wtedy tego nie odczuwałem, tak z perspektywy czasu, teraz jak spojrzę, to chyba brakło mi tego faceta w domu, nie? I tak naprawdę, że suchą ręką jakby wyszedłem z tego, nie stałem się z jakimś zniewieściałym i nieprzystosowanym do życia facetem, to wynika z tego, że no dobrze z żoną trafiłem. No, nie pozwoliła na to. To ważne, ale pozostańmy jeszcze przy ojcu. Jak przyjąłeś informację o jego śmierci? Bo to przecież byłeś bardzo młodym chłopakiem wtedy. No miał 48 lat. Było, on miał już pół roku wcześniej jakieś kłopoty, że mnie był operowany właśnie wtedy, jak żeśmy nie dojechali do niego na tą dwumiesięczną eskapadę. Tam miała być wycieczka na Korsykę, pobyt w Paryżu. To zaraz potem miał jakąś operację. Ja nie jestem w stanie powtórzyć, co to było, ale w każdym bądź razie dotarły do mnie jakby jakieś takie zalecenia, że powinien się lepiej zacząć prowadzić i w ogóle uważać na siebie, wtedy wszystko to nie będzie za zbyt groźne. Z tego co wiem, nie chciał tak żyć. Uważał, że to wegetacja. Już po kilkunastu tygodniach zrezygnował i postanowił pojechać po bandzie i żyć tak jak dotychczas. No co się skończyło tragicznie. Mama nagle któregoś dnia wyjechała do Francji, tak nagle. Dostała jakoś niespodziewanie bardzo szybko paszport, a babcia mi opowiadała, przez cały tydzień trzymała mnie w nieświadomości, że otóż tata jest chory, tak, ale jeżeli do jutra tam się mu poprawi, to już będzie dobrze. A on już nie żył od kilku tygodnia właściwie. Zmarł bodajże w niedzielę, a ja dopiero w następną niedzielę, tydzień później, zostałem poinformowany, że jednak umarł. Ponieważ w poniedziałek był pogrzeb i mama sprowadziła ciało do Polski. Co to znaczy, zostałem poinformowany? Pamiętasz, kto ci to powiedział? To mi zdaje się babcia powiedziała. Potem przyszła siostra cioteczna, która bardzo płakała nad moim łóżkiem. Tak siedziała i pamiętam, że kapały łzy jej na mnie leżącego. Potem był pogrzeb na Brudnie, na którym też bardzo płakałem, ale już stypa była wesoła. Już na stypie wszyscy tam się generalnie, cała rodzina od strony ojca i od strony mamy się zjechała. No do tego znowu te prezenty, które tam mi przywiozło. No cała kolekcja, organy elektryczne taty, magnetofon kasetowy, który odkąd u niego zobaczyłem, był takim moim największym marzeniem wtedy. Cała kolekcja płyt Beatlesi, Louis Armstrong, ale też i cała kolekcja francuskich wykonawców, Aznavour, Brassens, Georges Moustaki, Nana Mouskouri. Także piękny spadek. Do tego adapter stereofoniczny, taki, gdzie można było wiele płyt położyć na górę i one potem, jak się jedna skończyła, to druga spadała i leciała muzyka. Tak jak mówię, no poprzez to, że taty nie było fizycznie, także ta śmierć, która miała miejsce daleko od nas, też nie była jakby specjalnie jak ciosem dla mnie. Bardziej trochę mi potem dokuczały takie szykany, które mniejszość chłopaków w klasie tam próbowała pod moim adresem stosować takie jakieś przezwiska, pamiętam do dzisiaj, sierotka, ziutotka, ale koledzy mi sprzyjający zrobili pacyfikację, to się dosyć szybko skończyło. No i żyłem dalej tak jak do tej pory, no może coraz bardziej dojrzewając. Aha, jeszcze muszę bardzo ważną rzecz powiedzieć, że mimo iż małżeństwo mojego taty i mojej mamy było małżeństwem, co prawda, jak teraz widzę, pełnym miłości, ale jednak i pełnym toksyczności, to nigdy ze strony mamy, ani nawet ze strony babci, która była nieco, jak teraz wiem, skonfliktowana z tatą, nigdy nie było powiedziane złe słowo przeciwko ojcu. Nigdy nie byłem nastawiony w kontrze, jakby. Ale też tata był tematem tabu. To znaczy na przykład o tym, że nastąpił między nimi rozwód. Ja się dowiedziałem zupełnie, mama mi to powiedziała właściwie tak zupełnie otwarcie parę miesięcy temu dopiero. Czyli 50-letniemu dziadowi ta informacja została z ust mamy jakby sprzedana dopiero teraz, a ja się dowiedziałem wcześniej, po prostu zostawałem sam w domu i lubiłem grzebać po szafach i tam różne wyciągać rzeczy. I kiedyś patrzę, a tam jakiś pozew rozwodowy i decyzja sądu o rozwodzie. Mówię, co za rozwód, no w ogóle. Byłem cały czas przekonany, że są małżeństwem. To już było po jego śmierci. Dopiero w latach 80. zaczęły u mnie kiełkować jakby takie uczucia pewnej pretensji pod adresem ojca, że nas opuścił. Potem się dowiedziałem, że nie bardzo chciał, abym się pojawił na tym świecie, ale też nie znałem jego motywacji, jego powodów, dlaczego. Z czasem się dowiedziałem, to już miało miejsce przy powstawaniu filmu, który na początku lat 90. nakręcił Jurek Zalewski. Jak byłem po lekturze całej gamy listów, które on pisał do rodziny i jego przeżyć z obozu koncentracyjnego, a trzeba pamiętać, że no w wieku 19 lat, no czyli to dziecko jest prawie, wylądował w jednym z najcięższych obozów koncentracyjnych niemieckich w Ebensee. To należało do struktury Mauthausen. Co prawda samo Mauthausen było już na terenie Austrii, ale Ebensee znajdowało się w Niemczech. Zresztą tu kolejna dykteryjka. W 50 roku tata z rozgłośnią niemiecką, jakiś tam Rundfunkschauk czy coś tam, jak to się tam to nie nazywało, chciał prowadzić wymianę płyt. Chciał, żeby mu przysyłali płyty jazzowe, a sam chciał im wysyłać folklor jakiś tutaj w Polsce wychodzący. List do dyrektora wytwórni, którym prosił właśnie o taką wymianę, na którą zresztą ten dyrektor się zgodził i się wymieniali płytami, rozpoczynał. Mija już 5 lat, to był 50 rok, mija już 5 lat, kiedy opuściłem gościnną i piękną ziemię niemiecką. Gdyby ktoś nie wiedział, że siedział w obozie koncentracyjnym tam, mógłby pomyśleć, że był tam na jakiejś wspaniałej i niezmiernie miłej wycieczce. A było także inaczej, bo było krok od śmierci, to jest tak. A było inaczej. W każdym bądź razie dopiero jakby tym kamieniem, kiedy ja zacząłem rozumieć trochę ojca, ale to też nie był taki obraz jego pełen, to był film, przy którym brałem czynny udział. I ten film, poza tym, że pokazuje jego osobę trochę jednostronnie, to jest ten powód też, dlaczego przy tej książce usiedliśmy teraz, bo pokazywał go jako takiego barda, bon vivanta, nieco skloszardowanego emigranta, z czym podkreślam się nie zgadzam, to jest teza reżyserska, a nie pokazywał go właśnie jako mojego ojca, którym był niekonwencjonalnym, nie pokazywał go w szeregu różnych ról społecznych, które pełnił. Jako męża twojej mamy. Jako męża mojej mamy, jako architekta, bardzo odważne teksty piszącego w przeglądzie kulturalnym, jak na tamte czasy, nawet jak na lata 70. i 80. to były bardzo odważne rzeczy. Jako recenzenta mającego swoją działkę w takim najbardziej kulturotwórczym programie, jakim był Pegas. Ty jesteś dumny z jego twórczości. No, z twórczości byłem dumny jeszcze zanim mu byłem w stanie wybaczyć w ogóle. No, chociaż najpierw moja niezgoda i jakby nieakceptacja tego, co zrobił, była na tyle duża, że ta muzyka programowa mnie nie interesowała. Raz z racji estetyki, która była taką właśnie no, grą na nylonowych gitarach, niezbyt sprawnie i słabo to było śpiewane, ale jako całość tworzyła naprawdę jakość wyjątkową. Ktoś o nim powiedział, że właśnie nie umiał grać, nie umiał śpiewać, a to wszystko brzmiało brzmiało jak Georges Brassens. Wtedy byłem zagorzałym punkowcem, ewentualnie już w estetyce nowej fali siedziałem. Także ze zgrozą wspominam, ale wtedy zrobiłem to zupełnie bezboleśnie. Skasowałem jego nagrania, które miałem w domu i nagrałem tam jakieś płyty, które akurat być może nawet Grzesiek Brzozowicz mi pożyczył, bo on był wtedy dobrze zaopatrzony. Także moja jakby akceptacja i taka dojrzała miłość do niego, to muszę powiedzieć z pełnią jakby świadomości, pojawiła się właśnie teraz przy okazji tej książki, kiedy właściwie no dotarliśmy do wszystkich dostępnych wiadomości, jeśli chodzi o niego. Przeczytaliśmy wszystkie listy, zebraliśmy relacje wszystkich osób, które go znały, które żyją jeszcze. Oczywiście ta książka mogła powstać 10 lat wcześniej, wtedy tych osób żyło więcej, które go znały. No ale wtedy ja z kolei jeszcze nie znałem Jarka Dusia, który generalnie wyszedł z tym pomysłem, żeby to zebrać w całość i takie kompendium wiedzy o Stanisławie Staszewskim wydać. I z tego względu też nie chciałem stawiać się w sytuacji, oczywiście tutaj ustawiając pewne proporcje, ale nie tak wielkie, jakby się wydawało, jakie miały miejsce wydarzeń w przypadku Adama Mickiewicza, gdzie jego syn tak zachachmęcił jego życiorys, że właściwie nie wiadomo generalnie, co on robił. W żadnym stopniu nie umniejsza to oczywiście wartości jego poezji. Mam nadzieję, że fakty przyjemne i te mniej przyjemne też nie wpłyną na ocenę twórczości mojego ojca, przed którą chylę czoła i chylić będę. Takim swoistym twoim hołdem dla twórczości ojca była płyta Tata Kazika, gdzie postanowiłeś jego utwory zaprezentować. Tak, i z tej płyty może posłuchajmy Balu Kreślarzy, który jest takim bardzo smutnym obrazem, jak toczyły się losy Polaków na emigracji w tym czasie. Patrz, płynie kolorowych świateł nad sekwaną sznur w dolinie. Brzmi Paryża nocny śpiew jak świerszczy chór, jak noże czarne ostrza dachów kroją nieba tło. W nich okno lśni, tam jak i ty, ktoś spać nie może. Dziś w Chambre de Bonnie bal kreślarzy, każdy wytworny jest jak lord. Nikt mnie tu wspomnieć się nie waży, ni pracy, praca, chamski sport. Odbijaj flaszkę, rząd nie kiełznaj na orbitę wszyscy wraz, bo gdy tak człowiek od rana pełza, to wieczór spędzić chce wśród gwiazd. I ty tu jesteś, ty o rękach, co tak gotycki mają rys. I piękna jesteś jak jutrzenka w swoich sukienkach z marsze plis. Chciałbym się zbliżyć, ukochana, do uszka nucić ci mój śpiew. Cóż, kiedy leżysz na dwóch panach, a między nami krami zlew. Któż umie, tak jak Polak mówiąc, milczeć, milcząc pić, tak szumieć, tak o słowo jedno zaraz w mordę bić. Ech, biada, te gotyckie ręce znów nie tam, gdzie trza. Darujcie mi wybite drzwi u bęża, bo jada. Draka w sali, znowu z lokalem będzie źle. Cóż, gdy żabojad się napali, to zawsze może nadziać się. Co mi ich franki, ich ostrygi, wywiozłem z Polski, com tam miał. I zawsze mogę bez fatygi przygrzmocić temu, co bym chciał. Cóż z tego, że wybiegła za nim, że mu w banioli sklejałem. Cóż, że dla niego zdejmie stanik, ja mam swój cios, on tylko sklep. Więc wolę strzec się mych karesów i z wami moją whisky pić. Na całe życie bez adresu, ale z imieniem własnym być. Cóż z tego, że wybiegła za nim, każdy urządzić się jest rad. I bierze on ten towar tani, a mój jest przecież cały świat. Więc jeszcze setta znakomicie padniemy, ale zbudźcie się, że w stylu różnych dróg przez życie każdy ma prawo wybrać źle. Że w stylu różnych dróg przez życie każdy ma prawo wybrać źle. Że w stylu różnych dróg przez życie każdy ma prawo wybrać źle. Godzinie Prawdy Kazik Staszewski opowiada o swojej drodze, na której tak ważnym był dla niego jego ojciec. Był, nie był. Wybaczyłeś mu w końcu? Tak, wybaczyłem mu. No, ja wychowany w cieplarnianych warunkach, gdzie właściwie takim jedynym dojmującym doświadczeniem, jakie przeżyłem, to była jakaś tam obtłuczenie 3 maja przez paru zamowców w 82 roku. Ale tak to generalnie miałem jak u Pana Boga za piecem. Jak ja mogę wchodzić tutaj w ocenę wyborów człowieka, który, jak pisze w jednym z listów, na przykład widział takie sceny tam u siebie w obozie, że ukraińscy strażnicy zabawiali się w ten sposób, że stawiali dzieci pomiędzy takimi wielkimi, żeliwnymi wieżejami otwartymi na wpół bramą. No i wygrywał ten, który jednym kopniakiem w bramę potrafił takie dziecko uśmiercić. 19-latek jest świadkiem takich historii. No już nie mówiąc o tej wyrzuceniu, o tym wyrzuceniu go na górę trupów i właściwie tylko niemieckiej skrupulatności i temu, że się popsuło krematorium, zawdzięczamy tutaj, że możemy sobie porozmawiać, bo tak to by mnie nie było. Jak ja mogę wchodzić tutaj w ocenę tego, czy on chciał, żeby mieć dzieci, czy chciał kogokolwiek generalnie na ten okrutny i straszny świat powoływać. Rozumiem go bardzo dobrze i to rozumienie jakby etapami do takiego w pełni dojrzałego wybaczenia doprowadziło. Ale czy ja generalnie mam mu co wybaczać? Bardziej chodzi o zrozumienie i o jakby objęcie umysłem całego tragizmu jego życia i tych wyborów, które, tak jak tu słyszeliśmy na końcu piosenki, każdy ma prawo wybrać źle. Tata wielokrotnie źle wybierał, ale miał do tego prawo. A czy matka wybaczyła mu? Rozmawiałeś z nią kiedyś o tym? Rozmawiałem. Ostatnimi czasy właśnie doszło do takiej rozmowy. Ja myślę, że to małżeństwo było takim związkiem niezwykle dziwnym, bo właściwie ani tata, ani mama nie związali się z nikim na dłużej po rozpadzie tego związku. Jego rysunki, te erotyczne w książce, których jest sporo, zawierają właściwie obraz jednej kobiety, które mnie zawsze zastanawiało, dlaczego one są tak podobne i w końcu parę lat temu takie olśnienie, że one są podobne do mamy mojej cały czas, nie? Tak. Także wielka miłość, a jednocześnie niemożność ułożenia tego związku. Obie strony były bardzo pewne siebie i bardzo uparte i ciężko im było generalnie zdecydować się na jakiś kompromis. A z drugiej strony, teraz jestem tego świadom, ona nie miała z nim lekko i on z nią nie miał lekko. Także... Ale ona po jego śmierci już nie umiała zbudować innego związku. No tak jak mówię, no, ani jedno, ani drugie. No, te wszystkie związki jego przelotne z kobietami, które miał we Francji potem, czy jakieś natury zabawowej, które w Płocku, to były jakieś takie erzace, ucieczka w związek, który miał zastąpić to małżeństwo, ale miał zastąpić związek z moją mamą, ale się nie udawało. Z drugiej strony to samo, mama się z nikim po jego śmierci już nie związała i myślę, że ta burza po prostu serc i emocji, która między nimi była, powodowała, że ten okręt płynął na bardzo zburzonych falach, no i w końcu musiał zatonąć niestety, mimo że wszyscy chcieli jak najlepiej. A jak ty wpadłeś na Ankę, na swoją żonę? O, to było tak, że myśmy się poznali, ja pojechałem kiedyś w 80. bodajże pierwszym roku do takiego mojego kolegi do Torunia i tam ją poznałem, ale to nic nie stanowiło, bo minęło jeszcze 2 lata, zanim się spotkaliśmy na dobre. Jest to osoba o bardzo silnej osobowości, a ja z kolei jestem do dzisiaj bardzo nieśmiały względem płci przeciwnej, także ona zawsze... A wychowany przez 2 kobiety w końcu. No może to jest powodem, że w każdym bądź razie to ona zawsze twierdzi, ja się z tym zgadzam, że ona mnie poderwała, z tym, że robiła to w taki nieziemski sposób, że ja myślałem, że sobie stroi żarty jakieś ze mnie. A potem to już tworzyła takie sytuacje, że nie wiedziałem, jak to się mówi, czy, prawda, siedzę, czy oknem wyskoczyć po prostu, tak jest kiedyś. W każdym razie sytuacja była dosyć dziwna, bo miała takiego narzeczonego, zanim myśmy byli razem, który był bardzo bliskim moim kolegą wtedy i przychodzili we trójkę do mnie, siedzieliśmy we trójkę i tak w milczeniu na przykład 3 godziny w ogóle paląc jednego papierosa za drugim i tak nie wiedząc generalnie, co się dzieje. Ten Robert z masochistyczną jakby konsekwencją przyprowadzał ją do mnie i tak siedzieliśmy. Potem zachowałem się niegodnie i niehonorowo, ponieważ Robert poszedł do wojska. A jak wrócił, no to byliśmy po ślubie już i mieliśmy dzieci, także tutaj pewnie w oczach wielu honorowych mężczyzn tracę straszliwie teraz. No ale miłość była... Jak on pojechał do tego wojska, dostałem od niej taki list, który był bardzo takim... To była proza, ale niemalże jak poezja, z którego wynikało, że ona coś do mnie czuje. Pojechałem do niej do Torunia, ale wtedy ona przyjechała do Warszawy. Zupełnie nieświadomie minęliśmy się. No a potem pojechałem na narty. Zresztą tych nart nie było, bo akurat wszędzie w Polsce było pełno śniegu, a w Zakopanem akurat nie, odwrotnie niż zwykle. I już jak wróciłem z tych nart, których nie było, zacząłem tam jeździć no praktycznie 3-4 razy w tygodniu. Ania była u mnie przez ten czas może ze 3 razy w ciągu pół roku. A ja byłem z tym, że na przykład ona pisała strasznie dużo listów do mnie, a ja prawie w ogóle. Ja wolałem wsiąść w pociąg i być blisko niej. Rodzice bardzo tacy pruderyjni, czyli nie było mowy o nocowaniu, w ogóle musiałem wracać. Właśnie to kutno w nocy w piosence Polska, to jest właśnie reminiscencja z tego, że tam się nie było w nocy bezpośredniego pociągu do Warszawy, więc ja tam łapałem jakiś taki pospieszny Zakopane Olsztyn, który przejeżdżał przez Toruń i przez Kutno, a potem już siedziałem w tej poczekalni obrzydliwej wtedy. Teraz się to zmieniło już. No i czekałem na ekspresy z Poznania, które od rana zaczynały jeździć i już jechały do Warszawy. I tak 3-4 razy w tygodniu. Łatwo nie było, ale miłość wspaniała, taka chyba modelowa wręcz, nie? Bo to, co mówiłeś, dzieci były przypadkowe, ale dzieci cementowały wasz związek. Tak, dzieci cementowały nasz związek. Znaczy, być może byśmy, gdyby Ania nie była w ciąży, byśmy tak szybko nie sformalizowali naszego związku. Skąd ja to znam? Ślubu. Ale prędzej czy później by to się stało. Bo tutaj też jej rodzice tacy niekonsekwencje dużo okazali, bo tak jak zabraniali mi nocować na przykład, tak nagle zostawili nas na 2 tygodnie w lipcu, pamiętam, i pojechali sobie nad morze. No może doszli do wniosku, że i tak to się wszystko musi stać prędzej czy później, ale w każdym bądź razie jak wrócili z tych wakacji, to Ania już była w ciąży. Ja akurat miałem przypadkowo praktyki studenckie w Toruniu, więc pojechałem tam, mieszkałem w akademiku jeszcze, ale już wiedziałem, że ona jest w ciąży, że za chwilę będzie ślub. Tam jeszcze jakieś takie w ogóle poznawanie rodziców. Pamiętam, że do mojej mamy zadzwoniłem i powiedziałem, miałem tam 2 złote chyba tylko czy 4, żeby się połączyć międzymiastową, więc poprosiłem, żeby ona oddzwoniła. Mówię, mamo, zadzwoń wieczorem, bo to ci muszę powiedzieć. No i mama oddzwoniła wieczorem. Ja mówię, mamo, przyjedź, bo wypadałoby, żebyś poznała rodziców Ani. A dlaczego? No mówię, bo się będę żenił za nią, bo ona jest w ciąży. A moja mama wtedy po prostu tekst stulecia powiedziała, a to dobrze, bo myślałem, że coś się stało. Kazik, kiedy tak naprawdę podjąłeś decyzję, że będziesz śpiewał, że będziesz teksty pisał, że będziesz artystą? Decyzję to podjąłem dosyć wcześnie, tylko że nigdy nie przypuszczałem, ale przez tych pierwszych 10-12 lat grania to nie przypuszczałem, że to będzie jakieś moje takie pełnoczasowe zajęcie. Zawsze miałem w perspektywie to, że jednak jakiś tam, szczerze mówiąc, zawód muzyka, zwłaszcza takiego, który nie potrafi na niczym grać, a może się posilać tylko właściwie swoim takim samorodnym talentem. No ja nie znam nut, ani nie umiem na niczym grać. No to się jawił jako taki trochę niepoważny. No w Polsce trzeba było mieć jeszcze taki dokument generalnie, to w latach tak zwanego realnego socjalizmu, że żeby cokolwiek zarabiać, to trzeba było mieć glejt ukończenia szkoły albo zdać przed jakąś komisją egzaminacyjną szkoły muzycznej. Ja tego nie miałem, więc to było absolutnie działalność amatorska. Natomiast taki krok, kiedy się zdecydowałem, że coś jednak trzeba zrobić i zdecydować, to był nasz taki wyjazd do Brazylii po raz pierwszy, zagraniczny w ogóle i od razu do Brazylii. Ja wtedy miałem taki termin egzaminu z historii myśli społecznej u profesora Szackiego. No i powinienem był na to wrócić, bo inaczej już byłbym bezpowrotnie skreślony z listy studentów. Oczywiście profesor Szacki był bardzo ludzki i na pewno gdybym tam go poprosił, on by mi tam dał kolejną szansę, ale to był też taki moment, że no zdecyduj chłopie w końcu, co chcesz robić, więc spróbuję jednak się zająć tą muzyką. To był 89 rok, więc już odrobinkę reguły rynkowe zaczynały rządzić w branży muzycznej i nie pojechałem na ten egzamin z HMS-u. Nomen omen, po wielu latach rozmawiałem z jego wnukiem profesora Szackiego, który jakiś tam wywiad ze mną robił, był dziennikarzem i mówił, że opowiedział tą całą historię dziadkowi. No i profesor Szacki powiedział, ja też bym wybrał koncert w São Paulo, bo to było alternatywą do tego powrotu. Nie. Ale studia skończyłeś? Nie. W ogóle nie skończyłeś? Nie masz magisterki? Nie mam. Zostałem skreślony. Mam zaliczone 3 lata i skreślony zostałem na 4. roku. Ale tak sobie myślę, że może by teraz po latach spróbować skończyć, no bo to w sumie... Ja miałem tam na tych studiach zawsze dużo do powiedzenia, z tym, że z uwagi na wrodzoną nieśmiałość właśnie, no nie tylko do płci przeciwnej, ale taką ogólną, to wstydziłem się trochę głos zabierać. Myślę, że te 30-letnie obycie na scenie spowodowało, że już bym się tak generalnie nie wstydził publicznie głosu zabierać w otoczeniu grupy studentów. I także może ten czas po prostu teraz nastał, żeby jakoś zaocznie czy w inny sposób skończyć. Nie jest to łatwe, ale nigdy nie jest za późno. Zagrajmy piosenkę z twojej już artystycznej przygody, jeżeli tak można by to powiedzieć, bo ona ciągle trwa. Jaką byś piosenkę chciał zagrać w czasie tej naszej rozmowy? To jest piosenka, którą bardzo lubię i która jest takim moim top 5 w ogóle nawet, rzekłbym, czyli piosenka Konsument z takiej dosyć nieudanej naszej debiutanckiej płyty. Myśmy zupełnie nieprzygotowani weszli do studia z racji tego, że zmienił nam się skład, a ten Konsument jako jedyny zabrzmiał tam dobrze. Ale to jest dobra kompozycja i bardzo ją lubię i do dzisiaj przyjemnie mi się ją gra. Kazik Staszewski dziś w Godzinie Prawdy. Dobrze się rozmawia z tobą, bo ja też czuję pewne klimaty z mojego życia. Powiedz mi, gdybyś miał tak spojrzeć jako ten 51-letni facet na swoją tą drogę artystyczną. Są jakieś takie kamienie milowe, takie ważne momenty, czy to po prostu pięknie popłynęło? To pięknie popłynęło, ale oczywiście były takie kamienie milowe. No to chociażby decyzja o tym nie pojechaniu na egzamin, tylko na koncert do Sao Paulo. To była taka decyzja, kiedy coś się zdarzyło. Myślę, że takim punktem milowym była też pierwsza solowa moja płyta, Spalam się. Do tej pory Kult był takim zespołem, no dużo ludzi na nas przychodziło, ale to był taki środowiskowy. Grzesiek właśnie mówił, że na wasze koncerty sprzedaje się najwięcej biletów studenckich. Płyta Spalam się stworzyła ze mnie, no niech będzie, gwiazdę w skali lokalnej taką, że zaczęliśmy. Jednocześnie też wyszła płyta Tata Kazika. To jest drugi kamień milowy, który otworzył w ogóle Kult jako taki na audytorium liczone już w setkach tysięcy, bo tej płyty się sprzedało prawie 800 tysięcy sztuk i to były nakłady w ogóle dla nas zupełnie abstrakcyjne do tej pory. Zresztą w ogóle nie było mowy o nakładach, bo w komunie drukowali tyle, ile dostali przydziału na granulat. Tutaj się nagle okazało, że to audytorium i stało się gigantyczne w porównaniu do tego, co mieliśmy do tej pory. Jednocześnie też myślę, płyta Tata Kazika wiąże się też z pójściem jakby na własne. To znaczy, może fizycznie nie jestem właścicielem tej wytwórni, ale wszystko od tej pory robiliśmy we własnej wytwórni, którą prowadzi mój przyjaciel Sławek Pietrzak. I już odpadły te, prawda, głowienia się, czy ktoś mnie oszukuje na pieniądze, co do niektórych miałem pewność, co do których miałem wątpliwości, nie? Także to też jest bardzo jakby taka komfortowa sytuacja. Potem, 12 groszy płyta, którą poniósł zupełnie taki utwór, którego nie miałem zamiaru dawać na singiel, ponieważ był zupełnie nieradiowy, trwał prawie 7 minut i miał masę tekstu i do tego przekleństwa, mimo to jakby pociągnął całą tą rzecz. A w tym wszystkim, jednak jakaś tam konsekwencja. Bardzo dobrze mnie, nie całkiem świadoma, ja nie mówię, że jestem taki mądry w ogóle i wiem w ogóle, jak tu działać w branży muzycznej, ale bardzo dobrze mi zrobił ten okres amatorszczyzny na początku. Te pierwsze 11-12 lat, kiedy to była działalność hobbystyczna i nie było z tego żadnych pieniędzy, także generalnie ja siebie widziałem, o ile, już dosyć szybko siebie nie widziałem jako socjologa, ale na przykład widziałem siebie jako kogoś, kto prowadzi zakład stolarski albo odnowy mieszkań. Zresztą po to jeździłem do Anglii, żeby nie tylko, żeby zarobić jakieś pieniądze w ogóle na życie, tylko żeby się właśnie podszkolić w takim, żeby fach mieć, a nie zajmować się jakimiś niepoważnymi rzeczami. I w momencie, kiedy już zacząłem być w miarę rozpoznawalny na tej polskiej scenie muzycznej, ja już dosyć dobrze wiedziałem, kto jest kim i z kim warto gadać, z kim nie warto. I to mnie, ten okres amatorszczyzny był bardzo potrzebny i z tym rozpędem jadę do dzisiaj, mam nadzieję. Jedna z najważniejszych piosenek i chyba jeden z najważniejszych tekstów to tekst Polska, prawda? Który powstał tak naprawdę 2 lata przed przemianą ustrojową. Dzisiaj już byś inaczej o tej Polsce zaśpiewał. No, wiesz, nie wiem, czy inaczej. No to jest takie, ona powstała wtedy, kiedy ja właśnie w tym Kutnie się przesiadałem. Ale są, tak jak duże miasta stanowią fasadę i oczywiście poruszamy się w dużo ładniejszych warunkach. To są miejsca, w których ta piosenka na aktualności nie traci. Niewiele bym zmienił. Albo napisał jakąś inną, a tą zostawił, ponieważ dosyć dobrze mi wyszła. Co przed tobą? O czym marzysz? Dokąd zmierzasz? Ja marzę o zdrowiu dla najbliższych i dla siebie, a reszta to będzie się ułoży sama. Bo w Toaście zdrowie jest, mimo jego lakoniczności, bardzo dużo mądrość zawarta, bo ona jest najważniejsza. I w taki oto sposób zakończyliśmy tę rozmowę, za którą ci bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie również. Kazik Staszewski był dziś gościem Godziny Prawdy, a gdyby ktoś z państwa chciał więcej dowiedzieć się o jego ojcu, Stanisławie Staszewskim, polecamy książkę, która jest w tej chwili na rynku. Tak jest, polecamy.